حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، قدوم عالی جہاں بھی ٹھہرے وہ منزلیں یاد کر رہی ہیں، قدوم عالی جہاں بھی ٹھہرے وہ منزلیں یاد کر رہی ہیں، جبین اقدس جہاں جھکی ہیں وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہیں، جبین اقدس جہاں جھکی ہیں وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہیں، جو نور افشاں تھی لختہ لختہ حضور انور کے قدم قدم سے، جو نور افشاں تھی لختہ لختہ حضور انور کے قدم قدم سے، وہ جلوہ گاہیں تڑپ رہی ہیں وہ بارگاہیں ترس رہی ہیں، وہ جلوہ گاہیں تڑپ رہی ہیں وہ بارگاہیں ترس رہی ہیں، سبائے بطحا غموں سے پر ہے فضائے اقصا بھی دکھ بری ہے، سبائے بطحا غموں سے پر ہے فضائے اقصا بھی دکھ بھری ہے، اب ایک مدت سے حال یہ ہے اثر کو آہیں ترس رہی ہیں، اب ایک مدت سے حال یہ ہے اثر کو آہیں ترس رہی ہیں، نفیس کیسا یہ وقت آیا سلوک و احسان کے سلسلوں پر، نفیس کیسا یہ وقت آیا سلوک و احسان کے سلسلوں پر، جہاں مشائخ کی رونقیں تھیں وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں، جہاں مشائخ کی رونقیں تھیں وہ خانقاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہیں۔